4.6 t'acompanya Ràdio Cornellà. Bueno, ya comenzamos la segunda hora, casi, pero sí. Como tenemos aquí a nuestro amigo Manuel Rodríguez Julián, pues vamos a empezar. A dibujar cosas con él. Esa, vamos a ver. A ver, ¿qué nos conta? A primera más importante, a festa, ¿no? A festa de Rosalía. ¿No? Bueno, a festa enormemente importante, pero hay otras actividades que tampoco no se les pode menospreciar. Ay, sí, que está o primeiro que vamos a ter agora inmediatamente, sí, sí. O 17, que venga letras galegas. As letras galegas, etc. Claro. Entonces, pues estará aí o Alfredo González, que xa é a segunda vez que sí. Que venga. Estades vos tamén, estades non estuve na organización, porque isto levo de alguna maneira levo en exclusiva un pouco o Alfredo González, uh-huh. Vale? Que estuvemos falando e consideramos que era moi positivo ter unha actividade adicional, extra dentro da entidade. Dentro da asociación. E creamos o que se podría chamar unha comisión de cultura dentro da institución, etc. ¿No? Polo tanto, o día 17, a partir das 6 da tarde, se non me equivoco co horario, vamos a estar ali co denominado Filandón. Exactamente. Donde haberá pues personas como vos, como Xulio, que vas a hacer. Pues teño intención, dentro del programa está previsto hacer una pequeña recensión de cómo se crearon, de cómo se pusieron en marcha las letras galegas desde o seu primer momento, algunos nombres de que fueron homenajeados hasta ahora, hacer una semblanza muy cativa, no una conferencia, sino una semblanza muy cativa do homenajeado de este año, Filgueira Valverde, que é bastante polémico, según parece ser, entre os medios literarios e lingüísticos de Galicia. É bastante polémico por a súa relación que tivo na época franquista e tal, pero sí. Bueno, Xa falaremos del. Pois moi ben, a mí me parece eso absolutamente acertadísimo, entre outras cousas porque, claro, nos escoitamos sempre falar das letras galegas, e sabemos que son as letras galegas, cando son as letras galegas, pero discernir, definir claramente todo eso, pois eu penso que é importantísimo que alguén con documentación, con coñecementos, o faga. Por lo tanto, eu estarei encantado de escoitarte, Xulio. Eso é o que intentaremos. Tamén, xa fixemos nun programa especial, fixemos unha semblanza das letras galegas e percorremos algúns das persoas homenaxadas. Pero, bueno, a min gustarame, a ver, si lle gusta tamén a xente, polo menos facer un plantexamento ese, desde un principio, por que o día 17, por que o día 17 de maio, e por que se comezou a facer ese... E quen foron os... os promotores, digamos, primeiros desa celebración. Despois, pues, unha semblanza de Figueira de Verde. E eso é a miña proposta. Alfredo ten pensado, pues claro, cantar e facer algunha interpretación musical, ¿no? Ben acompañado medios. E todo eso. Ese é o día 17, que é domingo. Correcto. E despois queda aí o día 17, esta actividade enormemente importante. E despois xa nos vamos directamente, estamos organizando o que son as festas de Cornellá, que serán 3 días. Será viernes, sábado e domingo. E aí, pois, bueno, como desde fai aproximadamente 25 anos, pois facemos se fai a festa. Este ano coincide que contratamos unha orquesta gallega, vale? Tendremos tres orquestas. Carai. Unhas actuarán máis, outras actuarán menos. Teremos un grupo para a xuventude, porque de alguna maneira estes últimos anos facíamos unha festa pensando moi moito na xente da nosa idade, na xente que nos gusta moito bailar, e efectivamente isto non se pode deixar ao marxen, pero pensamos por outra parte que pola noite, vale? Pola noite. A xuventude tamén. A xuventude hai que poñerlle unha música que lle guste un poquinho máis, e cuidamos que este ano co grupo que ven, creo sinceramente que vai ser confiamos que vai a ser un éxito, ¿verdad? Por lo demás, pues vai a haber efectivamente, pues vai a haber a típica restaurante, o mesmo que o ano pasado, o pulpo, as comidas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ali teremos a ofrenda floral o día o sábado. Estarán as autoridades municipales da Generalitat. Esperamos, por lo menos nos se comprometeron a vir da Xunta de Galicia tamén, desde representación, ¿no? Da representación do secretario de Migración ou o subsecretario, es decir, dixéronos que alguén comprometéronse a alguén estar con nós aquí o día 5, e repito, será o día 5, 6 e 7. E 7 de xuño. O día 5 empeza que o día 5 a verbena, diríamos entre comillas, porque faremos, comenzo. Correcto. Faremos entrega das medallas a aqueles socios que levan máis de 25 anos. En vez de medallas son insignias. Bueno, como facemos. Eu chamolle medallas porque non deixa de ser. Sí, bueno, sí. Aunque sea solo metafórico, ¿no? Sí, pero, claro. O premio, diríamos, entre comillas, a esas personas que levan 25 años ininterrumpidos na entidad. Y esto es muy...